reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 11 kwietnia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o rozprawie podejrzanego o zamach terrorystyczny w Sztokholmie, polskiej pomocy dla zniszczonej wojną domową Syrii i o tym, czy Zachód nałoży kolejne sankcje na Rosję. Rachmat Akilow przyznał się do zamachu terrorystycznego w Sztokholmie. W piątkowym ataku 4 osoby zginęły, a 15 zostało rannych. Oświadczenie przed sądem w szwedzkiej stolicy złożył obrońca podejrzanego. Po tym oświadczeniu na wniosek prokuratury bez sprzeciwu obrony sędzia zadecydował o niejawnym charakterze posiedzenia sądu i poprosił zebranych dziennikarzy o opuszczenie specjalnej sali bezpieczeństwa w budynku sądu rejonowego w Sztokholmie. 39-letniemu Uzbekowi towarzyszy w sądzie jego adwokat Johan Eriksson oraz tłumacz języka rosyjskiego. Posiedzenie sądu potrwa kilka godzin. Wszystko wskazuje na to, że przedstawiony przez prokuraturę materiał dowodowy jest na tyle silny, by sąd przychylił się do wniosku prokuratury o jego aresztowanie. Uzbek jest podejrzany o zabójstwa w wyniku aktu terroru. Grozi mu kara pozbawienia wolności od lat 10 do dożywocia. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Lekarze walczą o życie 7-latka, który wypadł z okna na 3 piętrze na jednym z osiedli w Biskupcu. Chłopiec jest w szpitalu dziecięcym w Olsztynie. Jak wynika z relacji policji, w chwili wypadku w mieszkaniu była jego matka, która samotnie wychowuje 4 dzieci. Pozostałych 3 bawiło się w tym czasie na podwórku. 7-latek jest niepełnosprawny, nie mówi i nie widzi na jedno oko. Matka chłopca tłumaczyła, że syn przebywał w pokoju, w którym było otwarte okno. Kobieta poszła do kuchni przygotowywać posiłek. Wtedy chłopiec wspiął się na parapet i wypadł z okna, informuje Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Prowadzimy czynności w kierunku narażenia na utratę życia i zdrowia. Postępowanie będzie w tym kierunku prowadzone. Natomiast stan chłopca jest ciężki. Licznymi urazami trafił do szpitala. No i tak naprawdę na chwilę obecną trwa walka o jego życie. Matka w chwili wypadku była trzeźwa, obecnie przebywa z dzieckiem w szpitalu. Polski rząd pomoże w odbudowie domów w Syrii. Na ten cel przeznaczy 4 miliony złotych, zapowiedziała premier Beata Szydło. Projekt będzie realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Na konferencji prasowej była Sylwia Białek. Powiedz, gdzie dokładnie trafi ta pomoc? Pomoc trafi do Aleppo. Tam specjalna komisja współpracująca ze Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie ocenia, które domy nadają się do remontu. Niektóre wymagają jedynie wymiany okien, inne gruntownej przebudowy, mówił dyrektor polskiej sekcji stowarzyszenia ksiądz Waldemar Cisło. Ci ludzie zamiast mieszkać gdzieś tam w garażach, czy mieszkać po kilka rodzin w wynajętych domach, a czynsze są bardzo wysokie, dzięki tej pomocy będą mogli wyremontować jeden pokój, wrócą do siebie, potem zamiast płacić czynsz, to przeznaczą go na remont kolejnego mieszkania, także będą u siebie. Mamy 680 takich wstępnie przebadanych mieszkań, które nadają się do remontu. Premier Beata Szydło przypomniała, że rząd angażuje się w różnego rodzaju akcje pomocowe skierowane do Syryjczyków, przede wszystkim kobiet i dzieci. Co ważne, na co zwróciła uwagę szefowa rządu, interesują nas takie projekty, które pomoc kierują na miejsce, tam gdzie są cierpiący ludzie. Ta pomoc humanitarna, którą my przeznaczamy, kierowana jest przede wszystkim do nich. Uważamy, że to jest najlepszy sposób na pomoc tym ludziom. Naszym celem jest pomoc im tam na miejscu. W konferencji wzięła udział siostra Eni Demerdzian, która pracuje w Aleppo. Jak mówiła, syryjskie dzieci znają doskonale wszystkie rodzaje broni i dźwięk kul. One potrzebują pomocy zarówno materialnej, jak i psychologicznej. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Wielka Brytania domaga się twardych sankcji wobec Rosji za poparcie syryjskiego reżimu, ale Włochy i Niemcy są sceptyczne, donoszą brytyjskie media. Trwa spotkanie grupy najbogatszych państw świata G7 we Włoszech. Szefowie dyplomacji tych państw starają się wypracować wspólne stanowisko wobec Moskwy i jej poparcia dla reżimu prezydenta Al-Assada. Londyn chce twardego kursu. Putin sprawia, że reputacja Rosji jest toksyczna, stając po stronie człowieka, który truje swoich własnych obywateli. To szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson. Financial Times pisze, że Johnson traktuje tę sprawę jako swoją szansę na pokazanie, że jest ważną figurą światowej dyplomacji. Analitycy zwracają uwagę na zgodność stanowisk Londynu i Waszyngtonu. Dzisiejszy Times donosi jednak, że ta współpraca niepokoi państwa europejskie, które są sceptyczne co do skuteczności nowych sankcji. Wczoraj w nocy premier Theresa May i Donald Trump rozmawiali przez telefon. Liderzy zgodzili się, że istnieje możliwość, by przekonać Rosję, że sojusz z Asadem nie leży już w jej strategicznym interesie, czytamy w oświadczeniu wydanym przez Downing Street. Ale są też głosy ostrzeżenia. Jeżeli Asad odejdzie, kraj imploduje, to będzie krwawa łaźnia, nie ma tam teraz umiarkowanej opozycji. Mówi BBC Peter Ford, były brytyjski ambasador w Syrii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

wspomniałem, zważywszy na okrucieństwo człowieka. Dziś pytanie, czy kary za znęcanie się nad zwierzętami należy zaostrzyć, a moim gościem jest pan Sebastian Kaleta, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To chyba rzadki przypadek zgody wśród oponentów politycznych, a taka jest w Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt. Niegdyś o tym rozmawialiśmy w za, a nawet przeciw. Również ten zespół opowiada się za podwyższaniem kar za przestępstwa wobec zwierząt. Cóż z tego, że sąd ma możliwość orzeczenia kary bezwzględnego więzienia, skoro przez lata dominowały w takich sprawach wyroki w zawieszeniu? Dokładnie tak. Na wstępie warto powiedzieć, że empatia wobec zwierząt nie ma barw politycznych, więc cieszy nas to, że wokół tego projektu możemy spokojnie, merytorycznie rozmawiać. I dzisiaj prawdopodobnie Rada Ministrów za kilka godzin przyjmie ten projekt i zostanie on skierowany do Sejmu. Dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości ten projekt przygotowało? Przede wszystkim analiza postępowań dotyczących właśnie przestępstw znęcania się nad zwierzętami pokazuje, że liczba tych przestępstw rzeczywiście rośnie. Być może wynika to z większej wrażliwości społecznej, działania organizacji pozarządowych, które nagłaśniają bulwersujące przypadki znęcania się nad zwierzętami, jak również tutaj bardzo istotną kwestią polega na tym, że wyroki wydawane w tych sprawach, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, często są wyrokami w zawieszeniu. I teraz zmiany, które proponujemy, idą dwutorowo. Z jednej strony podwyższamy sankcje maksymalne za znęcanie się nad zwierzętami w trybie normalnym, tak jakby, i trybie ze szczególnym okrucieństwem. Natomiast wiele osób... Dlaczego tak robimy? Robimy tak, ponieważ prawo dzisiaj przykładowo za nielegalne polowanie przewiduje sankcję do 5 lat pozbawienia wolności, więc tak naprawdę wyrównujemy aksjologicznie poprzez przestępstwa znęcania się do innych przestępstw podobnych w stosunku do zwierząt. Analogię. Czyli polowania na zwierzęta. Tak. Proponuje się również... Kolejnym elementem jest ten element obligatoryjnej kary. A no właśnie, bo proponuje się również wprowadzenie takich zapisów wiążących sądy w sprawie nawiązek, czyli kar finansowych. Dokładnie. Właśnie kara ma często to do siebie, że zagrożenie karą, że często bardziej odstrasza nieuchronność kary niż te kary maksymalne kary, które są. Bo zawsze sąd decyduje, jaką karę wymierzyć. Maksymalna kara zawsze jest tutaj w gestii sądu. Natomiast jeśli mamy do czynienia z stwierdzeniem przez sąd popełnienia przestępstwa, to ustawodawca może wskazywać obligatoryjne elementy kary i jednym z takich elementów, można powiedzieć, będzie ta nawiązka finansowa, co w wielu sprawach tak naprawdę może spowodować, że ta sankcja będzie mogła skutecznie odstraszyć od znęcania się nad zwierzętami niż zagrożenie karą pozbawienia wolności. Czyli w skrócie rzecz ujmując, jeśli sąd uzna winę, skaże oskarżonego, to jednocześnie będzie musiał nałożyć karę finansową. Te pieniądze w założeniu mają trafiać do organizacji pozarządowych zajmujących się zwierzętami, czy tak? Dokładnie tak. Ta nawiązka będzie przeznaczona na właśnie te organizacje, które zajmują się ochroną zwierząt, więc rozwiązujemy tak naprawdę tymi rozwiązaniami wiele problemów. Pierwszy problem polega na nieuchronności kary, drugi problem polega na tym, że często w tych sprawach wskazuje się, że kary nie są wystarczająco sprawiedliwe. No a trzecim elementem będzie wzmacnianie organizacji, które dbają, by takie przestępstwa nie były popełniane. Mam wrażenie, że orzecznictwo sądów już się powoli zmienia w przypadku spraw o znęcanie się nad zwierzętami. Oto kilka przykładów z ostatniego czasu. Mieszkaniec Włocławka stanął przed sądem pod zarzutem zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Przywiązanym do drzewa psu z założonym kagańcem zadał 7 ciosów nożem. Zwierzę znaleźli przypadkowi ludzie. Nie udało się tego psa uratować. Sąd postanowił ukarać go rokiem bezwarunkowego więzienia, 10-letnim zakazem posiadania zwierząt oraz zobowiązał do wpłaty 500 zł na organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Przykład z ubiegłego roku. Pies Diana, bity tępym narzędziem, później zakopany żywcem. 64-letni mężczyzna usłyszał wyrok 6 miesięcy bezwzględnego więzienia. Pies był z tym właścicielem 12 lat. Jak uzasadniał sędzia, mężczyzna mógł oddać psa do schroniska, no ale tego jak wiemy nie zrobił. Może nie musimy nowelizować prawa, tylko stosować to, które mamy. Tutaj zawsze jest ta dyskusja na temat tego, czy zmieniać prawo, czy zmieniać praktykę. Sądy w Polsce orzekają niezależnie i niezawiśle od władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej. Zatem zadaniem władzy ustawodawczej jest opracowanie w ramach polityki karnej takich rozwiązań, by w ramach tej niezależności i niezawisłości sądy mogły wydawać wyroki w razie stwierdzenia przestępstwa takie, które będą odpowiadały poczuciu sprawiedliwości. I w tych sprawach, o których pan mówi, rzeczywiście sądy, można powiedzieć, zmieniają podejście również z tego powodu, że sprawy są nagłaśniane. Inaczej odbieramy cierpienie zwierząt, więc sądy, pamiętajmy o tym, że sędziowie również są tacy jak my i również mają swoje zrozumienie, swoje postrzeganie tego rodzaju zjawisk i to ma niebagatelny też wpływ na orzecznictwo. Natomiast w jednej z tych spraw pan powiedział, że sąd zasądził na wiązkę wysokości 500 zł. Tak. Jeśli przepisy wejdą w życie, te, które to będzie zmiana, to na wiązka będzie minimum 1000 zł. Mhm. A może dojść do 100 tysięcy, w zależności oczywiście od tego, z jakim przestępcem, z jaką skalą tego tej brutalności mamy do czynienia. Więc tutaj na pewno sądy zyskają nowe narzędzia, zyskają możliwość bardziej adekwatnego wymierzenia kary w sytuacji stwierdzenia znęcania się nad zwierzętami. Jak się ma nowelizacja przygotowana przez ministerstwo, o której rozmawiamy, do prac parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt? Bo projekt posłów jest znacznie szerszy. Dotyczy także między innymi zakazu trzymania psów na łańcuchach, czy też zakazu dla dzikich zwierząt w cyrkach. Tutaj kwestia, nad którym pracuje zespół parlamentarny, dotyczy niejako zakresu, co można, w jaki sposób można, że tak powiem, hodować zwierzęta bądź postępować ze zwierzętami, a my jako Ministerstwo Sprawiedliwości tutaj nie jesteśmy do końca właściwi, natomiast niewątpliwie tym pracom parlamentarnym będziemy się przyglądać. Wydaje mi się, że z pewnością parlamentarzyści, jeśli projekt nasz projekt trafi do Sejmu, będą o tym dyskutowali tak, aby powstały najlepsze rozwiązania. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed 13:00 Sebastian Kaleta, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości, jest naszym gościem. 17 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, zapraszam na stronę internetową. Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami należy zaostrzyć? Pani Małgorzato, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na wstępie serdecznym życzenie dla całej trójki w dniu Państwa Święta. Aha. Wracając do tematu. Zaostrzyć i jeszcze raz zaostrzyć bezwzględnie. Od lat pomagam wszystkim fundacjom związanym z pomocą dla zwierząt. Co miesiąc dziesiątki SMS-ów wydaję na ratowanie to pieska, to kotka z różnych fundacji. 1% przeznaczam, ale jak widzę, jak się znęca się człowiek nad bezbronnym zwierzęciem, to tak samo bym to traktowała, jak znęcanie się nad bezbronnymi małymi dziećmi. Bo i jedni, i drudzy mają tyle samo do powiedzenia. Nic. Więc zaostrzyć i to bardzo. Podobnie uważa pani Elżbieta pisząca. Zdecydowanie tak i to kategorycznie. I nie zawiasy, ale konkretne, dotkliwe kary. Takie, żeby oprawcom długo zapadły w pamięć. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry panu. Mateusz Łączkowski z tej strony. Jestem adwokatem, kłaniam się z Poznania. Aha. Mam przyjemność występować w wielu procesach dotyczących znęcania się nad zwierzętami. Jest to moja działalność pro bono. Nawet ten przypadek, o którym pan redaktor zechciał wspomnieć, z Włocławka. Tak. No, miałem przyjemność się reprezentować Fundację Ehringer jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i dołożyć swoją cegiełkę do takiego, a nie innego orzeczenia. To sprawa z 2015 roku. Dokładnie tak, tak, panie redaktorze. Od tego czasu wyroki sądów zaostrzają się. Mhm. Mam przyjemność albo nieprzyjemność występować w wielu postępowaniach karnych i zapadają wyroki bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Najwyższy dotychczas uzyskany przeze mnie orzeczenie to rok i 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu. W międzyczasie zapadł też wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie, 10 miesięcy pozbawienia wolności dotyczący psa Barego, o czym chyba mieliśmy... To słynna historia, tak, pamiętam. Panie mecenasie, tak. Przy okazji mam jedno pytanie w takim razie, bo to są czasami czyny, które w głowie się nie mieszczą. Nieznane są granice ludzkiego okrucieństwa. Dochodzę, czytając zeznania świadków. Jak tłumaczą się oskarżeni? Co mówią podczas takich rozpraw? Podam przykład teraz toczącego się postępowania przed Sądem Rejonowym w Lipnie, gdzie również w imieniu Fundacji Emir występuje pełnomocnik do oskarżyciela posiłkowego, gdzie na ławie oskarżonych zasiada dwóch sprawców, ojciec i syn, oskarżeni o zabicie czterech szczeniaków. I jak to tłumaczą? Bo i tak były słabe, i tak by nie przeżyły, więc zaoszczędziliśmy im cierpienia, pozbawiając ich życia w okrutny sposób, po prostu zadając ból, uderzając w głowę i zakopując. Jak stwierdził weterynarz, dwa z nich jeszcze były żywe, kiedy znalazły się pod ziemią. Dlatego też tłumaczenie sprawców jest bardzo podobne, bo to tylko zwierzę, to tylko rzecz. A przecież to nie są rzeczy. To są istoty zdolne do odczuwania cierpienia i ustawa, obecnie obowiązujące prawo, wyraźnie stanowi. Wymagają one humanitarnego traktowania, poszanowania, ochrony i opieki, bo my, ludzie, mamy obowiązek wykorzystania całej swojej wiedzy w służbie zwierząt. Tyle teoria, praktyka jest niestety inna. Panie mecenasie, dziękuję za telefon. Pani Natalio, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam tylko powiedzieć jedno. Od 30 lat mam psy. Niestety musiałam się pożegnać z moją najlepszą na świecie suką i poszłam do schroniska i zabrałam pierwszego psa z brzegu. Tego, który stał. Okazało się, że ktoś go wcześniej adoptował. Ale był na tyle uprzejmy, że jak pies mu się nie spodobał, to wyrzucił go na ulicę. Wyrzucił go na ulicę i fundacja, która się tym psem opiekowała, która oddała tego psa pod opiekę tej osobie, szukała pomocy na policji, ponieważ była podpisana umowa adopcyjna, która jasno określała, jakie są warunki i zasady adopcji tego psa. Udało się dotrzeć do tego człowieka? Policja stwierdziła, że to jest w ogóle bez sensu. Nie będą tego ktosia szukać. Dziś pytanie w naszym programie, czy kary za znęcanie się nad zwierzętami należy zaostrzyć. 7 trójek na początku 22. Jacek Bożek, Klub Gaja. Wydaje mi się, że człowiek się zmienia dzięki edukacji, dzięki temu, że jego serce, umysł się zmieniają i jego wiedza. I najważniejsza jest edukacja. Karanie też jest jakąś formą edukacji, ale nie wydaje mi się, że podnoszenie kar wpływa tak na ludzi. Ludzie działają bardzo często pod wpływem emocji, nie mając wiedzy, co robią. Oczywiście jest to w jakiś sposób odstraszające. Jeżeli to ma pomóc zwierzętom, to ja się bardzo cieszę. Ale nie wiem, czy nie zaszkodzi ludziom, którzy są po prostu niedouczeni. Ktoś napisał do mnie, nie chodzi o to, że przestępstw wobec zwierząt jest więcej. Chodzi o to, że widzimy więcej, nie boimy się o tym mówić. Skończyło się przyzwolenie społeczne na znęcanie się nad zwierzętami. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Ja zanim odpowiem na pytanie, chciałbym panu życzyć jak najlepszych dni spędzonych w okresie świąt, jak i całemu zespołowi redakcyjnemu. Dużo dobrego. Bardzo dziękuję, panie Pawle, panu również. Dziękuję. Odpowiadam na pytanie. Kary należy podwyższać. Jestem za, natomiast podstawowym warunkiem realizacji zaostrzania programu skierowanego przeciwko osobom znęcającym się nad zwierzętami jest żelazna konsekwencja w stosowaniu i egzekwowaniu kar, czego do dzisiaj nie było, czyli nieuchronność kary i dolegliwość kary oraz edukacja osób popełniających przestępstwa wobec zwierząt. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, pani Małgorzata. Pisze, ja mam pytanie, co z tropieniem, ściganiem, karaniem, pseudohodowli? Często chęć zysku jest okupiona cierpieniem zwierząt. Pan Jerzy, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień ja dobry. Natomiast ja będę miał odmienne zdanie, ponieważ uważam, że nie należy podwyższać kar za tego typu przestępstwa. Nie dlatego, żebym zdawał na nie jakieś przyzwolenie, tylko po prostu zaczynam widzieć jakiś obłędny taniec wokół podwyższania kar. Po prostu za chwilę za wszystko będziemy, nie wiem, chyba trzeba będzie wyłożyć jakiś procent PKB na budowanie więzień, ponieważ my wszyscy się tam nie zmieścimy, a zaczynam zauważać, że coraz więcej rzeczy zostaje wpisane na listę przestępstw i no i po prostu boję się tego, a poza tym jeszcze tak na marginesie, Aha. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, jak pan, który wypowiadał się o nawiązce, tak mimochodem dorzucił, że kara może sięgnąć nawet 100 tysięcy. No to 100 tysięcy, jak ja to, tak. Jak ja to usłyszałem, to ja już po prostu nie rozumiem, bo czytam też prasę i czytam sprawy kryminalne, naprawdę takie wobec przeciwko ludziom, przeciwko mieniu, dzieciom i tamte sprawy. Ci ludzie są naprawdę zawodowymi bandziorami, a często ci ludzie karani za okrucieństwo wobec zwierząt, tak jak wcześniej wspomniał ten pan, nie mają takiej wiedzy, więc edukacja, a nie karanie, karanie. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No, w zasadzie to pan Bożek, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska, powiedział nie. To, co ja chciałem powiedzieć, a mianowicie... że jak najbardziej, no kary powinny być, natomiast też tutaj, tak jak poprzednik powiedział, no edukacja jest bardzo ważna, edukujmy społeczeństwo od dziecka, od przedszkola, a propos zwierząt, że zwierzęta są takimi istotami jak ludzie, myślącymi, cierpiącymi i odczuwającymi, więc myślę, że to jest bardzo ważne, a tak w nawiązaniu chciałem szybko przytoczyć sytuację, którą ostatnio miałem, jechałem samochodem, zobaczyłem psa leżącego na poboczu. Stwierdziłem, że spieszyłem się akurat, że jeżeli dojadę do domu i wrócę w to miejsce w przeciągu pół godziny i ten pies nadal tam będzie, ja się nim wtedy zajmę. I rzeczywiście podjechałem do domu, wziąłem jakiś ręcznik, który miałem pod ręką, wróciłem, pies dalej leżał, więc w przeciągu pół godziny nikt nie zwrócił uwagi w centrum miasta na psa leżącego na poboczu. Pies najprawdopodobniej został potrącony przez samochód, dygotał z zimna. Ja go na tym poboczu ogrzałem, zadzwoniłem po Straż Miejską. Straż Miejska zadzwoniła po przedstawiciela schroniska dla zwierząt i pies wylądował w schronisku i będzie najprawdopodobniej adoptowany. Więc myślę, że takich rzeczy, empatii trzeba ludzi uczyć od dziecka, od przedszkola, a nie tylko podwyższać kary cały czas. Swoją drogą piękna historia i bardzo, bardzo panu, panie Wojciechu, dziękuję. Cezary Wyszyński, Fundacja Viva, akcja dla zwierząt. Kary należy zaostrzyć po to, żeby podnieść rangę tych przestępstw, po to, żeby były postrzegane przez wymiar sprawiedliwości jako przestępstwa ważne, poważne i takie, które należy ścigać. Kilka dni temu złożyliśmy 50 tysięcy podpisów pod postulatem wprowadzenia zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Naszym zdaniem jest to bardzo potrzebne i ważne w sytuacji, w której wiemy już bez wątpienia, do jak dużego cierpienia dochodzi w cyrkach. I jak szkodliwe jest z punktu widzenia wychowywania dzieci pozwalanie na patrzenie im właśnie na zwierzęta, które są dla naszej uciechy, radości, zabawy zamykane, straszone, zmuszane do wykonywania nienaturalnych sztuczek, obwożone po całym kraju w bardzo małych klatkach. Uważamy, że taki zakaz, zresztą razem z chociażby zakazem chowu zwierząt futerkowych czy trzymania psów na łańcuchach, powinien również znaleźć się w sferze zainteresowania posłów, nie tylko same zaostrzenie kar. Pani Elżbieta komentuje, myślę, że ludzie, którzy popełniają takie przestępstwa i tak nie rozumieją, co zrobili, i to oni czują się ukarani karą pieniężną czy więzieniem, czują się ofiarami. Owszem, można ukarać, ale może lepiej, aby za karę pracowali ze zwierzętami w schroniskach, finansowali ich pobyt. Tak przy okazji zobaczą, jak inni traktują zwierzęta i że zwierzęta są różne, że czują i myślą. Pani Ireno, witam. Halo, dzień dobry. Dobry, ja dzień się dobry. Do poprzedniego nie wpisu, tylko wypowiedzi przychylam oczywiście. Tam za kary, żeby pracowali w schroniskach, to raczej nie, bo to broń Boże, szkoda by mi było tych zwierząt. Tak chciałam zwrócić uwagę na to, że te kary są bardzo niskie, to po pierwsze, a po drugie to no niestety na prowincji to no i sędziowie również mają różne poglądy, przecież to tylko zwierzę. Nie odstępują w ogóle od kary, bo niska szkodliwość społeczna, to tak i wszystko się tak układa. Wszelkie zezwolenia gmina zawsze da na hodowlę norek czy czegoś takiego, ponieważ się opłaca gminie. No tak, czerpie podatki. Jak cały czas w tym walczy, bo mieszkam akurat tak na wsi i no to jest horror dla wszystkich i dla mieszkańców, i dla zwierząt. Te zwierzęta zresztą uciekają, tu widzę je stale. I też postaraliśmy się ostatnio, żeby zwrócić uwagę Natury 2000 na problem. I rzeczywiście dzięki nim wycofano jedną zgodę. No i nastąpiło odwołanie. Oczywiście porozumiała się gmina i tego wiadomo. Wszyscy się znają na prowincji. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam pana. Krótkie sprawy. Tak. Pierwsza sprawa, Ciekawy jestem, jak się zakończy sprawa ministra Szyszki, który rozstrzelał kilkaset bezbożantów hodowlanych. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, proces adopcyjny psa, znajomy, którzy ubiegają się go, o tego psa, trwa już około 2 miesiące. Mhm. Rodzina łuk dręczona czekająca na psa, pies w schronisku, tkwina do 2 miesiące, to wydaje mi się za dużo. To też jest utręczenie i tym też powinno się zająć. 12. Pozdrawiam, 12.30, dr Michał Rudy, Uniwersytet SWPS. Z jednej strony tak, projekt Ministerstwa Sprawiedliwości wydaje się projektem słusznym i zaostrzenie kar w zakresie przestępstw przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt daje dosyć jasny i czytelny sygnał, że takie przestępstwa nie są tolerowane przez państwo polskie. Natomiast jeżeli popatrzymy na kilka szczegółów związanych z tym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt z 1997 roku, to można mieć pewne wątpliwości. Ja osobiście mam takie wątpliwości w przypadku obligatoryjnego orzekania przez sądy, czy nakazu obligatoryjnego orzekania przez sądy, tak zwanej nawiązki, czyli takiej dodatkowej kary finansowej za przestępstwa związane ze zwracaniem się przeciwko zwierzętom. Dlaczego te wątpliwości mam? Dlatego, że często to są sytuacje bardzo trudne. Często te przestępstwa popełniają ludzie, którzy mają olbrzymie problemy ze samym sobą i inspekcja weterynaryjna, która sprawuje taki administracyjny nadzór nad ochroną humanitarną zwierząt, często jednocześnie zawiadamiając prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zawiadamia jednocześnie ośrodek pomocy społecznej w danej miejscowości, tak że tym ludziom tak naprawdę trzeba pomóc, bo nie potrafią jakby zadbać sami o siebie czy o zwierzęta, które utrzymują, czy to są zwierzęta domowe, czy zwierzęta gospodarskie. To już 12.31. Paweł Gebert jest moim gościem. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się również. Popełniamy coraz więcej przestępstw wobec zwierząt, wynika z badań MSWiA, a może liczba czynów specjalnie nie zmieniła się, tyle że sprawy, między innymi za sprawą organizacji pozarządowych, częściej trafiają do sądów, częściej słyszymy o wyrokach skazujących. Dokładnie tak jak pan redaktor powiedział. Co do tego nie mamy najmniejszej wątpliwości. To przecież nie polega na tym, że Polacy coraz częściej znęcają się nad zwierzętami, tylko i wyłącznie dlatego, że częściej te sprawy są wykrywane i też zdecydowanie rzadziej już umarzane. Jeszcze lat temu 10, niestety 9 na 10 spraw było na poziomie prokuratury umarzane przez niską szkodliwość społeczną. A no właśnie o to chciałem również pana zapytać, bo zapewne macie takie obserwacje. Tych wyroków skazujących jest teraz więcej niż niegdyś? Tak, jest coraz więcej wyroków skazujących. Niemniej cały czas te statystyki są pod tym względem słabiutkie. Ja może tak, żeby to wszystko zobrazować, podam dane z lat 2011-2015, kiedy blisko zostało przez ten okres czasu skazanych 3000 osób, a zaledwie z tego było ponad 200 wyroków bezwzględnego pozbawienia wolności. Z tych 3000 natomiast 343 były z klasyfikacją szczególnego okrucieństwa, a z tego natomiast zapadło zaledwie 90 wyroków bezwzględnego pozbawienia wolności. Czyli nawet jeśli sąd doszedł do wniosku, że mamy do czynienia oto z czynem ze szczególnym okrucieństwem, to i tak zasądzał kary w zawieszeniu, tak? W większości przypadków. W zdecydowanej większości przypadków, tak. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, jak pan wie, podwyższyć maksymalne kary za przestępstwa wobec zwierząt. Dobry kierunek działań? Jak najbardziej. Koniecznie trzeba zwiększyć kary, żeby właśnie dać społeczeństwu jasny sygnał, iż znęcanie się nad zwierzętami nie może być tolerowane w tym kraju. I też mam nadzieję, zwiększy to jakby algorytmy postępowania sędziowskiego względem przyznawania większych kar. No ale to podwyższenie kar więzienia nie spowoduje, że sądy będą surowsze, że częściej orzekać będą kary bezwzględnego więzienia. Tak może być, ale nie musi. Faktycznie tak być nie musi, natomiast no, mamy nadzieję, że jednak w tym kierunku również sądy pójdą. Jeżeli jest to także w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości, no to tym bardziej jest to jasny przekaz także dla sądów. Ten przekaz budujemy, jak sądzę, my wszyscy, bo również działające bardzo prężnie i dzielnie organizacje pozarządowe, bo chyba topnieje taka akceptacja, akceptacja to złe słowo, obojętność może lepiej dla czynów okrutnych wobec zwierząt. Często zdarza się, że ludzie zwracają się do was z prośbą o interwencję, z prośbą o pomoc? Jak najbardziej. Już tylko w roku ubiegłym przeprowadziliśmy blisko 5000 interwencji w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt jako jedna organizacja. Także proszę zauważyć, jak wiele do tego musi być zgłoszeń. A dużo tych spraw to są czyny, które oceniacie popełnione ze szczególnym właśnie okrucieństwem? Nie, na szczęście zdecydowana większość spraw, na które trafiamy, tyczą się stricte wykroczeń, aczkolwiek przestępstw też jest bardzo dużo i te wyroki, chociaż coraz częściej zapadają wyroki bezwzględnego pozbawienia wolności, wciąż zapadają niestety przykre sytuacje ze słabymi wyrokami. Tutaj chociażby podam zaledwie 3, które trafiły do mnie pod koniec ubiegłego tygodnia. Pies otoczony metalową rurą. Obydwu oskarżonych otrzymali zaledwie 4 i 6 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata. Walenie kotem w ścianę, ograniczenie wolności, czyli innymi słowy prace społeczne. Walenie kotem w samochód, w rezultacie czego zwierzę skonało w męczarniach i także jedynie ograniczenie wolności. No do takich sytuacji oczywiście dochodzić absolutnie nie powinno. Bardzo proszę. Także uważamy, że zwiększenie kar, zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami w znacznym stopniu przyczyni się jednak do także w pewnym sensie już wspomnianym tutaj wcześniej edukacji społeczeństwa. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Paweł Gebert, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals, 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię, chciałem się wypowiedzieć. Cieszę się bardzo oczywiście, że zmienia się prawo takie, które będzie penalizować czyny okrutne. Czyny okrutne w stosunku do zwierząt. Natomiast smuci mnie to tak naprawdę, że zmieniamy prawo, jeżeli chodzi o zwierzęta, natomiast nie zmieniamy prawa, jeżeli chodzi o przestrzeganie podstawowych praw dziecka. Praw dziecka do obojga rodziców. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o taką patologię, jaką jest alienacja rodzicielska, w której dzieci są tak naprawdę poddawane przemocy fizycznej, przemocy psychicznej w związku z izolacją od drugiego rodzica. I smuci mnie trochę to, że państwo polskie nie pracuje nad kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, który w Polsce obowiązuje od 1963 roku. Nie umniejszam wagi tej sprawie, ale jak sądzę, to temat chyba na jednak inne spotkanie. Wróćmy do dzisiejszego pytania. Pani Jolanto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. No strasznie mnie boli ten temat. Dla mnie wyjątkowo drażliwy. Mam takie przemyślenia. Mówicie państwo o edukacji. A jak można wyedukować człowieka, w jakim względzie, który miał psa 12 lat, po czym zakatował go tępym narzędziem i zakopał? No w jakim względzie go można wyedukować? Ja powiem przewrotnie, ale szczerze. Ja bym zastosowała kodeks Hammurabiego, mnie by ręka nie zadrżała. Temu, kto zrobił krzywdę zwierzęciu, bym zrobiła dokładnie tą samą. Niestety, jeszcze jedno. Podobno 99% w Polsce to są katolicy. Skąd jest tyle przemocy wobec zwierząt, starszych ludzi, dzieci, czyli ogólnie wobec słabszych? A gdzie jest praca Kościoła? No, dziękuję bardzo. Ten argument, jak wiemy, jest często przywoływany, moim zdaniem troszkę chybiony, bo to są deklaracje, co z praktykującymi, jaki jest rzeczywisty odsetek praktykujących. Pani Agnieszka napisała, jestem wolontariuszem w schronisku. Liczba dramatów, jakie widzę, jest porażająca. Zupełnym dziadostwem jest dla mnie trzymanie psów na łańcuchach. Bardzo trudno ludziom wytłumaczyć, że jest to okrutne, że ciężko jest żyć z łańcuchem na szyi, najczęściej latami, ze skąpą miską. Pani Weroniko, witam. Halo? Dzień dobry. Nawiązując do tych łańcuchów, wie pan, są sytuacje, że nie ma innej możliwości, bo ludzie w Polsce, część ludzi ma nie tyle biedę, co nędzę, różnie bywa. Mnie się wydaje, że należałoby edukować, że zwierzę potrzebuje choć godzinę spaceru, by to więcej dało. Ponadto, wie pan, przyłączam się do tego głosu, który mówi, że ci, co się znęcają, czy źle traktują, mają problemy z samymi sobą. Tutaj by trzeba było zwrócić uwagę na jakieś formy edukacji ludzi. Moim zdaniem ustawa, która zakazuje uśpienia zwierząt w schroniskach po jakimś tam przetrzymywaniu, schroniska pękają w szwach, robi się sytuacja bez wyjścia, to jest chore. Ponadto sytuacja, kiedy się zakazuje uśpienia psa osobie prywatnej, No choćby ten pan, co zabił tego psa tępym narzędziem, powinien mieć prawo przedzwonić do weterynarza, który by przyjechał, uśpił. Jest zakaz usypiania zwierząt przez osoby prywatne. To jest, przynosi więcej szkody jak pożytku. Ale w tym konkretnym przypadku akurat ten człowiek skazany prawomocnym wyrokiem nie zwrócił się ani do lekarza, ani do schroniska. Pani Agata komentuje, pracuje z 16 osobami. W ciągu miesiąca dwukrotnie podrzucono nam do pracy psy. Nikt z kolegów, koleżanek nie interesował się tym faktem. Nikt poza mną nie zadał sobie trudu, by zadzwonić chociażby do urzędu gminy czy schroniska, by pomóc zwierzakowi. Empatia żadna, to smutne. Pan Marcin. Panie Marcinie, Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, albo nawet dwie. Mam sąsiada jednego, który sobie wziął dwa pieski i trzyma w 20 paru metrach w kawalerce. Te psy są wielkości praktycznie do pasa. Jeden jest bardzo agresywny i musi go trzymać i wychodzą, przeważnie wychodzi z dwoma psami naraz. Sprzątać po kupach już nie potrafi, ale wielki ekolog. Następna rzecz, druga pani ekolog, która też sobie ze schroniska wzięła dwa psy. Mhm. I pracuje po 12 godzin, po 13, gdzieś jeszcze pójdzie i ten pies cały dzień wyje. Jeden z drugim. Jest po prostu masakra. Sąsiedzi dzwonią, ale co z tego? Matka tej pani jest policjantką, a tata też. Tak więc nikt nic nie zrobi. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia. Wzajemnie. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Pozdrawiam pana serdecznie i słuchaczy. Ja króciutko. Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś jest w stanie zrobić coś złego, jakąś krzywdę zwierzętom, to również jest zdolny do stworzenia zagrożenia dla ludzi i jest zagrożeniem społecznym. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Pan Adam, panie Adamie, halo? O, dzień dobry, udało mi się wreszcie połączyć. A chyba dlatego, że się pani, tamten pan nie chciał łączyć, a teraz młoda pani jest i połączyła mnie. Dziękuję, mam szczęście. Do rzeczy. No dzisiaj rzeczywiście dyżur ma pani Halinka, ale... No i miałem szczęście, tak jest. Połączyłem. Ale pan Darek tamten też pan jest... Nie, chciał łączyć, nie, też jest wielkiego serca, ale wracając do rozmowy... Właśnie. Ja dzwonię, bo wszyscy litują się nad psami. Rzeczywiście, to jest szlachetne też zwierzę, ale ja dzwonię z Lelowa, to jest miejscowość taka... Częstochowskim. Dzisiaj w nocy, dosłownie dzisiaj w nocy jest rykowisko, jak to nazwać, tam gdzie się lęgną sarny młode. I w tej chwili, o ile wiem, to jest zakaz w ogóle polowania. No dzisiaj było polowanie gdzieś o 1:00 w nocy, proszę pana. Co się okazuje, no młode tam zostały, żeby ktoś z policji przyjechał, to jest nad zalewem. Mhm. Bo kilka tych saren zostało zastrzelonych przez jakichś bandytów. No ludzie się tam boją podchodzić, oni mają broń, wiadomo, że... Panie Adamie, a zgłaszał tak. Pan policji ten przypadek, tę historię? W tym roku nie, w zeszłym roku zgłaszałem, bo to przyjeżdża jakaś obca grupa, nie, chyba że z Częstochowy, z takimi jeepami, także oni są przygotowani na wszystko. Ale to ale jest, proszę, właśnie w tej namawiam chwili... namawiam pana do tego, aby pan to zrobił. Może to przyniesie efekt. Policja w koniec polu nie reaguje na takie sprawy. Oni mają akcję tak o 1:00 w nocy, o 2:00, dzisiaj był... księżycowy dzień, no wybili te sarenki, a tam te młode zostały w tych trzcinach, wie pan, a to jest tragedia, no tragedia jest. Panie Adamie, mam prośbę, ci ludzie, mam tak? prośbę, aby pan się nie rozłączał, dobrze? Wymienimy się telefonami, dobrze? Dobrze. Pozdrawiam pana, pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam, halo? Witam, panie Kubo. No, jak nawiązać do tego, do czego mówił mój poprzednik, ponieważ do tej pory nikt o tym nie mówił, że jest cały czas ta ustawa myśliwska, która pozwala dzieciom uczestniczyć w tych pokotach. No przecież jeżeli mówimy o edukacji młodego pokolenia, jeżeli te dzieci widzą, jak te zwierzęta są zabijane, no nie oszukujmy się, ci nasi wszyscy myśliwi nie są tacy idealni, żeby pierwszym strzałem natychmiast trafiał, jak to tam, na komorę, czy jak to się tam nazywa, i to zwierzę natychmiast bez cierpienia ginęło. Jeżeli się pokazuje pana ministra strzelającego do ptaków wyrzucanych do góry, no przecież to jest coś, co powinno być absolutnie zakazane. Także ja bym chciał, żeby nasi wojownicy o prawa zwierząt zakazali polowania na ptaki. To jest bardzo trudne, panie Grzegorzu, bo w tej sprawie również występuje taka solidarność ponad podziałami politycznymi i jak wiemy, to lobby myśliwych w Sejmie jest bardzo, bardzo silne. Pani Elżbieto, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam tylko ustosunkować się do tego, co powiedziała jedna z moich przedmówczyń, ponieważ nie za bardzo rozumiem, jak się ma stosunek materialny do wiązania psa na smyczy, czy tam na łańcuchu, ponieważ jeśli ktoś nie ma po prostu pieniędzy na to, żeby utrzymywać jakieś zwierzę, to po prostu go nie bierze. Jeśli jest biedny, to też nie bardzo rozumiem, dlaczego miałby akurat wiązać tego psa na łańcuchu. No więc właśnie, ja chciałem, miałem na końcu języka, ale nie zdążyłem, że nie każdy musi mieć psa, prawda? To się zgadza. Ja jestem weganką i ten problem złego traktowania zwierząt jest mi bardzo i to wyjątkowo bliski na co dzień. Ja myślę, że wszyscy powinniśmy być głosem tych, którzy sami mówić nie potrafią, a zwierzęta nie potrafią mówić. Miarą naszego społeczeństwa jest stosunek do zwierząt, a ten zły powinien być według mnie wyraźnie napiętnowany, a kary powinny być na tyle wysokie, żeby odstraszały wszystkich potencjalnych sprawców. A tym wszystkim przedmówcom moim jeszcze, którzy opowiadali się przeciwko zaostrzeniu tych kar, to chciałam tylko tak przypomnieć i zauważyć, że może te zachowania takie typu zakopywanie psa żywcem, to są zachowania psychopatyczne i kolejną ofiarą takich osób może być na przykład inny człowiek, tudzież na przykład dziecko, z kolei o którym wspominał inny pan, tak? Nie można tego wykluczyć, słuszna uwaga. Łukasz Musiał, inicjatywa na rzecz zwierząt Basta. Kary nad znęcaniem się nad zwierzętami oczywiście powinny być zaostrzone. Nawet nie chodzi o tyle, żeby też wskazywać te osoby, bo to jest kwestia dyskusyjna, czy to coś zmienia w tych osobach, ale jest to pewną formą przeciwdziałania, tak jakby. Ludzie dwa razy się zastanowią, zanim coś zrobią, wiedzą, że mogą po prostu pójść do więzienia, że ten wyrok może być większy. Także według mnie jest to dobra forma przeciwdziałania. Oczywiście też te osoby powinny być karane, ponieważ dopuściły się przestępstwa czy złych zachowań. Jednak też duży nacisk, oprócz samej podwyższenia kar, powinniśmy skierować na edukację i myślę, że to jest też ważny element, który powinien iść równorzędnie z karaniem. Jeszcze jeden wątek podnosi pan Ireneusz piszący. Zabicie psa jest czynem przestępczym, niehumanitarnym. Zatem jak traktować ubój rytualny? Przypomnę, że sprawa uboju rytualnego jest przedmiotem prac Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, który opowiada się za całkowitym zakazem uboju rytualnego w Polsce. Ta dyskusja zapewne przed nami. Tymczasem pan Józef. Panie Józefie, witam. Halo? Panie Józefie, dzień dobry, kłaniam się. Tak. Panie redaktorze, najpierw uporządkujmy, zróbmy porządek ze zwierzętami. Chipowanie z nazwiskiem właściciela. Wtedy będzie wiele problemów rozwiązanych. Następna sprawa, schroniska. To jak mamy to rozumieć? Oddajemy psa czy kota do schroniska, potem zabijamy świnie, bydło, żeby te psy karmić. Przecież to jest chore. Musimy ograniczyć populację, nie na zachcianki ludzi, bo chcą na chwilę pieska, żeby się dzieci pobawiły, tylko bierzesz psa, odpowiadasz do jego naturalnej śmierci. Koniec, kropka. Z tym trzeba zrobić porządek. Pan Tomasz, panie Tomaszu, dzień dobry. Witam, panie redaktorze. Witam. Dzwonię w tej sprawie, bo mnie to szczególnie też dotyka ten problem. Panie redaktorze, jak możemy dyscyplinować społeczeństwo, jak nie jesteśmy w stanie liczyć na pomoc policji czy straży miejskiej w takich różnych sytuacjach, które tutaj państwo opowiadają, chociażby z tymi sarnami i tak dalej. Panie redaktorze, pierwsza sprawa, nieuchronność kary. Jeżeli policja będzie pomagać, jeżeli człowiek będzie dzwonił, to będzie miał świadomość, że coś się zmienia. Natomiast ile razy dzwonimy na policję, na straż miejską, oni nie przyjeżdżają i reakcja jest, panie redaktorze, taka, proszę zrobić zdjęcie, napisać pismo. Muszę panu powiedzieć, pismo, że dzisiaj dostałem i tak dalej. Bardzo dużo listów tego typu właśnie, dotyczących braku interwencji, mimo zgłoszeń. Nie ma w ogóle reakcji ze strony policji. To jest pierwsza, ja dzwonię z Krakowa, pierwsza sprawa, więc też mam psa i strasznie mnie to boli. A druga sprawa, panie redaktorze, tylko kara i nieuchronność tej kary, a więc policja, nieuchronność i srogość kary. Jeżeli są rejestry w różnych krajach w Europie, policjant przychodzi, daje mandat adekwatny do dochodu człowieka. Kara musi zaboleć. Można, panie redaktorze i szanowni państwo, edukować dzieci, ale od dorosłych trzeba tylko i wyłącznie egzekwować. A egzekwować może tylko policja. Jeżeli policja tego nie robi, straż miejska, sądy tego nie robią, to od tego możemy tylko zacząć. Dziś pytanie, dziękuję, pozdrawiam. Czy kary za znęcenie się nad zwierzętami należy zaostrzyć? Jeszcze mogą państwo odwiedzić stronę internetową, tam dzisiejszy sondaż. Krótko pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Dobrego z okazji świąt. Chciałem się spytać, dobrze, zajmujemy się psami, kotami, wsadzamy ludzi do więzienia. Chciałem się spytać, kiedy zajmiemy się ludźmi? Mój kolega leży ciężko pobity w szpitalu, a policja napisała, że to chyba było samobójstwo. Czy jakby znaleźli pobitego psa, też by napisali, że samobójstwo? A może trzeba tym pokrzywdzonym załatwić status psa? I wtedy policja szuka, bo pies chyba nie może próbować popełnić samobójstwa. Słyszałem już, że prawnicy z Poznania załatwiają psom status pokrzywdzonego. To może człowiekowi trzeba załatwić status psa albo kota i wtedy szybciej sprawa ruszy z miejsca. Pan policja Tomasz, nie... pozdrawiam pana. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. W zasadzie moi przedmówcy powiedzieli w zasadzie wszystko, co chciałbym teraz powiedzieć, ale posiadam, to może za dużo powiedziane, no po prostu to są zwierzęta, które mieszkają ze mną, czyli mam 4 psy plus 7 kotów. Bogato. Bogato. Tylko ja myślę prywatnie, tak od siebie, po prostu zwyczajnie, że ci ludzie, którzy faktycznie mordują te zwierzęta w jakiś taki sposób drastyczny, to są ludzie naprawdę nienormalni, których powinno się leczyć. To kara pieniężna czy kara więzienia tutaj specjalnie nic nie zmieni, bo to są ludzie chorzy. Tak naprawdę to jest sadysta, który jeżeli jest w stanie zabić w okrutny sposób, to już mówiła jakaś pani wcześniej. Na przykład stanie, psa, który przeżył z nim 12 lat. To już nie chodzi czy 12 lat, ale po prostu no, przypadkowo nawet gdzieś zdarzają się takie przypadki, że robią to z czystego sadyzmu. Mm. I to są ludzie nienormalni, których naprawdę powinno się leczyć. Tutaj kara więzienia niczego nie zmieni, bo on powiedzmy odsiedzi pół roku czy rok czasu i wyjdzie jeszcze gorszy, bo tam się spotka z takimi samymi głupimi ciekaw ludźmi. Jestem zatem, panie Tomaszu, wyników naszego sondażu. To za chwilę. Tymczasem Paweł Suski, Platforma, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Jest to pewien proces, który jest niezwykle ważny z punktu widzenia kształtowania świadomości osób o mniejszej wrażliwości, o mniejszej empatii. Tak bym to w skrócie określił, ponieważ my, zresztą pracując w Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt, też otrzymujemy informacje, statystyki czy z Ministerstwa Sprawiedliwości, czy z prokuratury na temat całego procesu ścigania i karania osób, które znęcają się nad zwierzętami. I ewidentnie analiza tych danych wskazuje, że warto jeszcze raz spróbować te kary zaostrzyć. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia po pierwsze nieuchronności, jak i też potencjalnego poziomu stosowanych kar za przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt. Ten element jest niezwykle ważny z punktu widzenia również obostrzeń dotyczących szczególnego okrucieństwa wobec zwierząt. Niemalże nieustannie w różnych stacjach widzimy, jak ludzie potrafią bardzo źle traktować zwierzęta, znęcać się nad nimi, uśmiercać je, wcześniej znęcając się w sposób dramatyczny. Takie wydarzenia muszą być karane bardzo restrykcyjnie, ponieważ ludzie, którzy dopuszczają się takich przestępstw, stanowią zagrożenie również w stosunku do innych ludzi, szczególnie dzieci na przykład. Z tego punktu widzenia popieramy takie zmiany. Ponownie Sebastian Kaleta, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Witam raz jeszcze. Witam serdecznie również. I pan Paweł Gebert, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. Witamy także. Witam. Dziś na pytanie, czy kary za znęcanie się nad zwierzętami należy zaostrzyć, 82%, dawno nie było takich wyników, 82% internautów trójkowych na tak, 18% przeciw. Sebastian Kaleta, jeszcze o jednym wątku, o którym nie wspomnieliśmy, bo do tej pory sąd mógł orzec karę dodatkową w postaci zakazu na przykład posiadania zwierząt, teraz w przypadku czynów ze szczególnym okrucieństwem będzie musiał, tak? Dokładnie tak. Jest to obligatoryjny środek karny. Uznaliśmy jako projektodawca, że w sytuacji popełnienia przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem jak najbardziej zasadne jest, by sąd obligatoryjnie taki środek karny nakładał na przestępcę, gdyż nie ma żadnego uzasadnienia, żeby osoba, która znęca się w sposób okrutny nad zwierzęciem, mogła posiadać bądź zajmować się pracą ze zwierzętami. Paweł Gebert, słuchacze dzisiaj piszący zastanawiają się, przerażeni tymi przykładami naszymi, skąd się to w człowieku bierze? No, z prymitywizmu to jasne, ale może również z przekonania, że pies to rzecz, w dodatku moja, bo jestem właścicielem. Coraz częściej otrzymujemy wyroki za znęcanie się nad zwierzętami i zauważyliśmy jeden wspólny mianownik. Otóż bardzo często, jak ludzie znęcają się nad zwierzętami, znęcają się także nad ludźmi. Dziś także... słuchacze o tym mówili. Poza tym wskazywali, że być może po pierwsze tych ludzi należałoby leczyć, po drugie, jeśli postępują tak wobec zwierząt, to być może stanowią zagrożenie również dla ludzi. Zgadza się, jak najbardziej. I to wynika stricte, jak powiedziałem, już z przeprowadzonych postępowań karnych. Domyślam się, że państwa towarzystwo kibicuje również zmianom proponowanym przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, a tam m.in. zakaz dla tresury dzikich zwierząt w cyrku. Tak jest, zgadza się. I oprócz tego jest jeszcze kilka takich sztandarowych projektów znajdujących się właśnie w projekcie ponadpartyjnego